baleka bazali wapi lelo. Bauna eba bitatulo babunga bitumba wapi bango. Nakanisi bakatanza mbeba boya na nisolo ya nzoto yo. Ikambo ya koyeba na ende kokota na pasyo yo. Mama Koko masola kufwa Kostinika. Ekoti mama, basali jalousie. Moyonde makita ponga na lela mama. Bakoli manango, onga na matie. Bako vimba vimba bako pasuka, onga na zali nanue. Bakoli manango, onga na lobie. Motoluna nga epai bakunda ba ebiteo. Eric Fourier, Jordache Diala. Chinois Yangue. Tolinga ninganie, ebele abato bakoti mama, basali jalousie. Lisanga pabanda, kwete babarenga, bakole mbalango, bonga na kokie. Bako sala pamba bako minyo kolanga na zalina nu. Meri mokeba. Bakole mbalango, bonga na lobie. Motoluna nga epai bakunda ba ebiteo. Jimmy Bofosa, Ya Evelina, Yoka Rumba, Barbara Kanam, La Diva, Akin, Jessica Zanier, Yomoko Ebiko, Raymond Boulou, Folia Bolingo, Ezala Kanatina Zokaboe, Naebi Selikambo Mobali, Astalinga Nanzoto, Henri Matona, Papier Piana, Bourgmestre, Je le vende pour la canisa et sangonioso. Nalala te bande pour mise côté langa. Tongosa. Chouke le boto. Bokulaka. Eloko eningana. Mokena libanda no kina la muki. Folia bolingo e bandico côté langa petit à petit. Trésor Chimbalanga.